O właśnie, i w ten sposób minęła trzecia. Mało obiektywnie. W zastępstwie za Mariusza Owczarka Piotr Stelmach, wspólnie z Ireną Dany jesteśmy z Państwem do godziny czwartej. Something to wear when your sleeve of sleep. So you swear you just saw a feathery woman carry a blindfolded man through the streets, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters, showered and blue blazer. Fill yourself with quarters. You get mistaken for strangers by your own friends when you pass them at night. Typowo trochę, bo jakoś tak nie słuchamy ich wspólnie zbyt często, no ale dzisiaj akurat się udało. I jeszcze piszą Państwo, że jakieś podróże nocne autobusem się teraz zdarzają, że być może National by dobrze zabrzmiał. No to odpowiadamy na to, mam nadzieję, takim fajnym sygnałem. Mistaken for Strangers, płyta Boxa, 2007 rok. Mało obiektywnie, 4 minuty po godzinie trzeciej zaśpiewała, zagrało przepięknie z tej płyty, a ona przede wszystkim właśnie zaśpiewała na samym początku naszego spotkania. To jeszcze może raz, tej nocy po raz ostatni, Bulletproof Soul Shade. Wasn't that enough for you? Wasn't that enough for you? Tak sobie właśnie płynie ta płyta, zawsze, w każdych warunkach, ale myślę, że im noc jest bardziej nasza, tym płynie lepiej. Bulletproof Soul, czyli kuloodporna dusza. Shade, Love Deluxe. Wracamy do grupy Star Sailor. join our hands together. You could see how good it could be. We'll sing these stupid songs forever. Star Sailor, 2001 rok. Wróciliśmy do tej, no bez wątpienia, bezdyskusyjnie ich najlepszej, najważniejszej tak do tej pory płyty. Tytułowy utwór za nami, Love is Here, miłość jest tutaj. To w ogóle jest bardzo prosty i przepiękny tytuł, tak uważam. No i teraz 2017 rok, takie zestawienie dzisiaj z początku działalności fonograficznej grupy Star Sailor i z tego, co mamy po 2017 roku. All This Life, ich płyta i utwór tytułowy również. My own face. Star Sailor, O This Life. Czy będzie więcej? Nie wiem. Jeszcze trochę do tej płyty się być może muszę przyzwyczaić, bo tu rzeczy, których bym się zupełnie po grupie Star Sailor nie spodziewał, no ale z drugiej strony nie zawsze taki fakt musi być plusem danego albumu czy danej muzyki, której słuchamy. Ale niektóre fragmenty, jak na przykład zaprezentowana dziś Sunday Best, albo właśnie utwór tytułowy, dają radę zdecydowanie. Star Sailor we wspomnieniach. 18 minut po godzinie 3, w mało obiektywnie, jak można w jednej godzinie zestawić ze sobą i The National, i Shade, i Star Sailor, i zespół, który teraz będzie? No, spróbuję mimo to, mam tylko nadzieję, że to będzie dobra kompilacja. Jak Państwu to brzmi po drugiej stronie? Well, that's fair enough. 'Cause it ain't no use to pretend you're wrong. And you call me out, I can't hide anymore. I have no disguise. Can't see through. You say it's bad luck to have fallen for me. What can I do to make it good for you? You want me. You tell me I'm low, 'cause I've slept on the floor. And out in the woods, with the badgers and the wolves. You threw me out, 'cause I went dead. płyta Przyjaciół dla przyjaciela, Temple of the Dog, no i Call Me a Dog przed chwilą. Jak to państwu zagrało? Jak teraz to państwu zagra 24 minuty po trzeciej? Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Sunshine. If anybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. i śpię, i słucham, i nie wiedziałam, że tak można. I do tego wysyłam śpiący mail. Co przystęp, to jakieś dźwięki mnie budzą, napisała pani Katarzyna. Dziękuję bardzo za całą korespondencję, za wszystkie listy od państwa. Dziś naprawdę jest ich sporo, naprawdę. Everybody's gotta learn sometime back. Przed chwilą, punktualnie 3:30. No to może jeszcze jedno wspomnienie? I'll paint myself true. czy grunge może nosić pasterowy kolor, pasterowe barwy, czy może przybierać takie barwy? No pewnie tak. Dzisiaj próbowaliśmy to trochę udowodnić. Zespoły kultowe, historyczne, zespoły, które tak naprawdę wydały z siebie, grały, zrealizowały tylko po jednym albumie, ale zespoły wciąż ważne. Mad Season przed chwilą, no a wcześniej Temple of the Dog w pastelowych barwach. Może to i się udało. Jeszcze 25 minut naszego spotkania. Next time that you walk downtown, your eyes are gonna open up. And you're gonna see what you found. You're gonna run to the fence. You're gonna hop over the fence. And you're gonna run away and off through the fields. Don't write this down, just come on out. Let's meet under the flashing lights downtown. You're gonna lift your head up to meet my eyes and lose that doubt. You really let this time to tell me what you see. W Polsce Sonic Youth nigdy nie będą, czy nie byli, no gdzieś tam pośrodku tych twierdzeń jest ta teoria, czy prawda na temat Sonic Youth i polskich fanów, czy miejsca na polskim rynku muzycznym, jeśli chodzi o estymy. Nigdy nie byli tym zespołem zaliczanym do największych, nie cieszyli się największą popularnością, ale na pewno mieli, jeśli już grono odbiorców, to bardzo wiernych, bardzo oddanych. Sonic Youth i Lee Ranaldo, ich gitarzysta, jeden z mózgów muzycznych, kto tam zresztą mózgiem muzycznym nie był w tej grupie, ale Lee Ranaldo i jego płyta z ubiegłego roku, moim zdaniem znakomita, mam wrażenie, że gdzieś zupełnie odłożona na bok. Niestety, Electric Trim, tak jest zatytułowana. Tu z Sharon Van Etten wspólnie znakomita kompozycja, wielowarstwowa i wielowątkowa, Last Lux. To przed chwilą. Za 17 minut godzina czwarta, w mało obiektywnie teraz wracamy na 3 minuty i 15 sekund do duetu Chumps. I can be your dust at the door. The eastern city rust growing more and more and more. New York is easier these days. The trouble is, the trouble always stays. So I'll become a wanderer, sleep on night floors. And I will be up standing at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be upstanding at the door. You only look alive through the mist. Time is ticking firmly on my wrist as I ride by. Oh, what a lonely night exist. The New York City sun has its heaven in the sky. So I'll become a wanderer, sleep on night floors. And I will be up standing at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be up standing at the door. Ooh. pass me delicately by. Trouble will indefinitely, definitely die. For now I see an ocean in your eye. Trouble in the ocean causes trouble in the sky. So I'll become a wanderer, sleep on unfold, and I will be up standing at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be up standing at the door. My, jak ja to mówię, płyty zostawione samym sobie, czy piosenki zostawione samym sobie. Piękne, ale tak naprawdę gdzieś, no może nie na szarym końcu, ale gdzieś na pewno w narożniku tego wielkiego świata show biznesu. Chumps i ich album z przed kilku lat. Forever Be Upstanding at The Door, z tej płyty drugi dzisiaj utwór podczas naszego spotkania. To triki teraz jeszcze przed czwartą. So you wanna be with me, I've nothing to give. Won't Massive Attack swoje. To utwór Karmakoma zresztą dzisiaj zabrzmiał w mało obiektywnie. A Tricky swoje, czyli jego wersja tego utworu Massive Attack, zatytułowana Overcome, jeszcze przed godziną czwartą. Duchowa prywatka. No to nam się kończy. Kolejna. Spirit Party. Zespół Airship. Już nie ma tego zespołu, ale jest po nim jedna znakomita płyta Stuck in this Ocean z 2011 roku. Krótki to jest fragment, ale bardzo treściwy. Proszę posłuchać. Elliot Williams, teraz w zespole Editors, a wcześniej w zespole Airship. On dzisiaj zresztą wystąpi już w nowych barwach, bo z kolegami z grupy Editors, z Justinem Lokejem i Tomem Smithem zagrają sesję specjalnie dla nas, dla trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie odtworzenie tego pięknie nagranego materiału sprzed tygodnia. Zapraszam na Myśliwiecką 357 w imieniu Mariusza Owczarka, Ireny Dan i swoim. Żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzony czas. I na koniec ta klamra, na którą się umawialiśmy już dzisiaj dwa razy i pięknie nam zabrzmiała Polish Jazz Quartet z 1965 roku. Grzegorz Zembrowski o czwartej z Państwem. Pa, pa. Thank you. spoglądam na